Sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 kwietnia, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Mniej zakażeń i wreszcie także mniej ofiar śmiertelnych. Lekarze mówią o spłaszczaniu trzeciej fali pandemii. Były minister transportu Sławomir Nowak opuści areszt, zdecydował sąd. Ponad 1000 mandatów za brak maseczki na Pomorzu to bilans tego weekendu. Najnowsze dane epidemiczne to ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 61 osób. To liczby znacznie niższe od tych z poprzedniej doby, ale należy pamiętać, że to dane weekendowe. Zdaniem profesora Włodzimierza Mazura, śląskiego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, jesteśmy w fazie spłaszczania trzeciej fali pandemii, ale to, co niepokoi najbardziej, to przeciążenie służby zdrowia. Mamy jakby mniejszą ilość zachorowań niż na przykład tydzień temu. To tak trochę buduje optymizm, natomiast niepokojące jest to, że więcej osób trafia w skali kraju i naszego województwa trafia na oddziały intensywnej terapii. Znaczy, przebiegi są ciężkie przy takiej masowości zachorowań. Dla mnie takim wykładnikiem nasilenia pandemii to jest ilość zgonów. Natomiast no, system dochodzi do pewnej granicy i w naszym województwie to jest rzeczywiście ta granica bezpieczeństwa, do której już doszliśmy. W szpitalach zajętych jest prawie 34 tysiące łóżek covidowych. To ponad 500 więcej niż dobę wcześniej. Więcej chorych wymaga także wsparcia respiratorów. Prawie 3,5 tysiąca. Jedyną skuteczną bronią w walce z epidemią są szczepienia. Do końca czerwca rząd planuje podać 20 milionów szczepionek. Dziś ruszyły zapisy dla 59-latków. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, zainteresowanie jest duże. Namawiamy wszystkich do tego, żeby skorzystać z tej możliwości, a równolegle oczywiście cały czas rejestrują się osoby w wieku powyżej 60 lat, bo oczywiście nie zamykamy drogi do zarejestrowania się na konkretny termin dla tych osób starszych. Dziś do Polski trafi 870 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. W tym tygodniu otrzymamy rekordową liczbę 1 300 000, w tym pierwszą dostawę od firmy Johnson & Johnson. Ta szczepionka jest jednodawkowa. Maseczka pod brodą albo w kieszeni. Tak wyglądała weekendowa rzeczywistość na Pomorzu. Policja odnotowała prawie 2300 przypadków łamania obostrzeń. Wystawiła prawie 1300 mandatów. Pouczyła 850 osób. Podejmujemy interwencje wobec osób, które do tego przepisu się nie stosują. I co najdziwniejsze, te osoby zawsze mają przy sobie maseczkę. Wyciągają ją z kieszeni i zakładają na twarz właśnie w trakcie trwania interwencji lub też na widok policjantów. Przecież tu nie chodzi o to, żeby nas oszukiwać. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą, a stosowanie się do obostrzeń pomaga w walce z pandemią koronawirusa. Mówił Michał Sienkiewicz z policji w Gdańsku. Mandat za brak maseczki może wynieść nawet 500 zł. Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, Sławomir Nowak, opuści areszt. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratora o przedłużenie aresztu podejrzanemu o korupcję Nowakowi o kolejne 3 miesiące. Prokurator wnioskował o dalszą izolację podejrzanego nie tylko ze względu na grożącą mu surową karę do 15 lat więzienia, ale także z uwagi na obawę matactwa. Prokuratura już zapowiedziała, że odwoła się od decyzji sądu. Były minister transportu przebywał w areszcie od lipca ubiegłego roku. Walka o schedę po Angeli Merkel nabiera rumieńców. Premier Bawarii zapowiedział, że stanie do walki o fotel kanclerza w jesiennych wyborach parlamentarnych. Najpierw jednak musi uzyskać wsparcie siostrzanej CDU. A to może być trudne, bo jej szef Armin Laschet także nie zamierza rezygnować z kanclerskich ambicji. Lider bawarskich chadeków potwierdził informację krążącą już od dawna w jego środowisku. Wielokrotnie zaznaczałem, że moje miejsce jest w Bawarii, ale nie mogę ignorować sondaży i oczekiwań społecznych. Podstawowym celem partii powinna być pragmatyczna ocena szansy na zwycięstwo, powiedział Markus Söder. Jego oponentem wewnątrz obozowej walce o nominację kanclerską jest szef siostrzanego ugrupowania CDU Armin Laschet, który też zgłosił swoją gotowość do startu w rozgrywce o to stanowisko. Zdaniem mediów za kandydaturą Markusa Södera przemawiają nie tylko sondaże, lecz także szereg poważnych atutów. O ile premier Bawarii przeprowadził swoją partię przez rafy kryzysu, o tyle Laschet zdaje się go pogłębiać, ulegając bezprogramowym odruchom. Za nominacją szefa CSU opowiada się też wielu posłów wspólnej frakcji w Bundestagu. Armin Laschet może jednak liczyć na wsparcie szerokiego grona popleczników Angeli Merkel. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ojciec Gdyni, czyli Tadeusz Wenda, człowiek, który zaprojektował i zbudował tamtejszy port, został bohaterem filmu Instytutu Pamięci Narodowej. Doświadczenie inżynier zbierał jeszcze przed I wojną światową, stawiając porty na terenach dzisiejszej Łotwy i Estonii. Po wojnie miał to samo zrobić w Polsce.

rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Coś do przeczytania i coś do posłuchania i wspominkowo, a i też do oglądania to w ciągu najbliższej godziny. Między innymi kolejny 56. fragment naszej prozy, czytanej codziennie od poniedziałku do piątku w Trójce. Biografia Marii Skłodowskiej-Curie, jak zwykle jeszcze przed południem. Za kilkanaście minut wspominałem historycznie i właśnie także wspominkowo też wydarzenie sprzed równo 60 lat. No właśnie, to będzie niezła historia, co się wydarzyło 12 kwietnia 1961 roku. Proszę uważnie nasłuchiwać. Niezła historia już za kilkanaście minut. A za moment powiemy o najcenniejszym komiksie świata. O tym już mówiliśmy, zapowiadając to wydarzenie w ubiegłym tygodniu, ale dziś więcej szczegółów. A to nie wszystko w naszej audycji. Trójka do trzeciej. To tak na razie jesteśmy umówieni na najbliższą godzinę. Magdalena Derczak, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Trójka. Program trzeci. What's the point of this fucked up catastrophe? I'm waiting for my time to start. Is I wasted? Is I wasted? I pop these pills to waste some time. Is I'm fading? Is I'm fading? This shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass. Oh, minut po godzinie 11, tak wyliczam. Ja wiem, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, na pewno o wielkich, ale to, że za obrazy niektórzy są w stanie płacić wielkie, grube pieniądze, wiele milionów dolarów, dziś nikogo nie dziwię. Rekordy biją choćby dzieła Banksiego, w sumie nie zawsze zamknięte w grubych, drewnianych ramach. Ostatnio też, o czym informowaliśmy na naszej antenie, obraz cyfrowy został sprzedany za kosmiczną sumę. Okazuje się jednak, że również komiksy mogą być warte tyle, ile, no dajmy na to, kosztują wille w Stanach Zjednoczonych. Dowód? Bardzo proszę. 3 250 000 dolarów. Za taką kwotę został sprzedany jeden z około 100 zachowanych egzemplarzy komiksu z 1938 roku, w którym po raz pierwszy pojawia się postać Supermana. To najcenniejszy komiks świata. Przede wszystkim dla wszystkich fanów komiksów jest to komiks kultowy, ponieważ to jest Action Comics. Pierwszy zeszyt, pierwszy numer, w którym tak naprawdę od tego komiksu, można powiedzieć, zaczęła się era superbohaterów. Michał Żołyński, autor bloga czytajkomiksy.pl. To jest pierwszy komiks, gdzie pojawia się Superman i od tego wszystko się wzięło. Można powiedzieć, taki kamień milowy, taki początek tego całego ranu komiksowego związanego z superbohaterami. Komiksy z pierwszym pojawieniem się danej postaci zawsze są warte najwięcej, a co dopiero jeśli mówimy o Supermanie, który zapoczątkował prawdziwe komiksowe szaleństwo i jest najważniejszym z superbohaterów i tym pierwszym. Bartosz Kuchta z bloga czasnakomiks.pl. W przypadku komiksów ważne jest jeszcze parę istotnych technicznych kwestii, które sprawiają, że dany egzemplarz jest tak cenny. Ten konkretny zeszyt uzyskał bardzo wysoką ocenę od CGC, czyli Certified Guarantee Company, swego rodzaju wyroczni dla kolekcjonerów, oceniająca stan techniczny i nadająca specjalne certyfikaty. Co ciekawe, tak stary komiks jak ten zachował wciąż białe strony, co z uwagi na fakt, że minęło ponad 80 lat, jest wręcz niebywałe. Oczywiście niepożółknięte kartki są bardzo pożądane przez kolekcjonerów. Wspomniany Action Comics otrzymał ocenę 8,5 w 10-stopniowej skali, gdzie już za egzemplarze w okolicy oceny 5 płacono w przeszłości około miliona. To nie jest tak, że ten anonimowy kupiec, bo nie wiemy, kto to kupił, chciał zostać anonimowym. To nie jest tak, że on ten komiks sobie weźmie i będzie go czytał sobie wieczorami w łóżku przy kawie czy herbacie. Ten komiks jest zamknięty w taką specjalny protektor i to jest inwestycja, bo ich zostało bardzo mało ze względu na czas i w tak dobrym stanie. Z komiksami tak jest, że to nie jest tak, że pójdziemy sobie do sklepu i kupimy pierwszy lepszy komiks i on za 20-30 lat będzie miał jakąś wartość. Osobiście posiadam pierwszego Supermana, pierwszego Batmana i pierwszego Spidermana, który wyszedł po polsku. Niby można powiedzieć, wow, pierwszy, który wyszedł w 1990 roku, z tego co pamiętam, ale jego wartość, no jak on był kupiony przy przeliczeniu na około 12 zł, powiedzmy fani mogą dać za niego teraz około 30. Action Comics zeszyt pierwszy króciutko przedstawia genezę Supermana, która jednak różni się troszeczkę od tej, którą powszechnie znamy teraz. Opowiada również kilka przyziemnych sytuacji, w której obdarzony super siłą przybysz z kosmosu niesie pomoc pokrzywdzonym i słabszym. Dziecko z kosmosu trafiło w kapsulę, rozbiło się w Kansas, farmerzy odnaleźli to dziecko i nagle ratuje miasto. Chyba nawet nie ma powiedziane, chociaż mogę się mylić, czy to jest Metropolis, czy przypadkiem nie zostało to nazwane po prostu miastem. Więc to jest taka pierwsza, nazwijmy to, akcja Supermana i troszeczkę jego pochodzenie. Postać Supermana w tym komiksie różni się od tej, którą obecnie znamy wszyscy, zarówno pod względem mocy, jak i pod względem charakteru czy zachowania. Bowiem Superman nie potrafi w tym komiksie choćby latać, jedynie bardzo daleko skakać, a zranić go może tylko pocisk artyleryjski. Tutaj to bardziej taki hipisowski aktywista lubiący trochę nadużywać nawet swojej siły, troszeczkę się popopisywać. A jeśli chodzi o samą fabułę, to Superman tutaj ratuje m.in. niesłusznie skazaną kobietę przed śmiercią na krześle elektrycznym, ujawniając prawdziwego winnego, ratuje inną kobietę przed bijącym ją mężem, czy rozgania facetów chcących skrzywdzić Lois Lane. Anonimowy nowy właściciel najcenniejszego komiksu inwestowaniem w komiksy zajmuje się podobno od niedawna. I w tym cała nadzieja dla, nazwijmy to, nas, domorosłych inwestorów. Inny egzemplarz tego samego komiksu 7 lat temu został sprzedany za ponad 3 200 000 dolarów, a o rynkowej wartości kultowych postaci komiksowych opowiadał nam nasz reporter Kuba Jamrozek. No ale jeśli chodzi o komiksy, opowieść na inną historię. Fajna, niezła historia za chwilę. Powoli lekko pochylam. Coraz słabiej. Czas na poniedziałkowe spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 12 kwietnia 1961 roku Jurij Gagarin odbył pierwszy w historii lot w przestrzeni kosmicznej, no i dokonując jednokrotnego okrążenia Ziemi w ciągu godziny i 48 minut. Tak sobie myślę, panie profesorze, czym ten wyczyn był dla ZSRR? Niesamowitym wydarzeniem. Które przeszło do historii. Ale mówiąc poważnie, przede wszystkim chodziło o ten element propagandy, pokazania, że Związek Sowiecki nie tylko potrafi dorównywać kroku w tej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi o prymat na Ziemi, ale także jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której może przenieść ciężar swoich działań w atmosferę. I wyznaczać też kierunki, które to z kolei Amerykanie musieli, tak, musieli dostosować swój krok. Oczywiście, prawda? Tak. Jakie to miało znaczenie wówczas, prócz propagandowego? Myślę o takim naukowym, technicznym. Każde tego typu przedsięwzięcie przynosi nowe doświadczenia, prawda? Pokazuje też, jakie błędy zostały popełnione, czy to w sferze przygotowań, czy w sferze technologicznej, ale też pokazuje rzeczy, które były dobre, prawda? Które były właściwie skonstruowane i które można było w jakiś sposób eksploatować. A jaka była odpowiedź Amerykanów na pierwszy lot człowieka w kosmos, Jurija Gagarina, właśnie w 1961 roku? Odpowiedź była prosta. Lądowanie na Księżycu Neila Armstronga. W wielkim skrócie oczywiście mówiąc. Ale to dopiero kilka lat później, 8 lat później. Tak, ale trzeba przyznać, że Amerykanie byli zaskoczeni, już mówiąc tak całkiem poważnie. Nie spodziewali się tego typu działań. Prowadzili na szeroką skalę działania wywiadowcze, których celem było sprawdzenie, jaki jest poziom zaawansowania badań sowieckich nad możliwościami wysłania człowieka w kosmos. Niezła historia. Raz, że Rosjanie ten wymiar propagandowy oczywiście mieli ku temu podstawę, żeby wykorzystać, a dwa, czy Amerykanie dyskredytowali to, co osiągnęli Rosjanie wówczas? Za trudne pytanie, ale wydaje mi się, że nie. To jeszcze powiedzmy o samej postaci Gagarina. Kim dla ZSRR był ten człowiek? Bohaterem. Legendą. Legendą, bohaterem. Niewątpliwie osobą, która dla władz, dla społeczeństwa przede wszystkim stała się uosobieniem tej wielkości narodu rosyjskiego. Oczywiście rozpatrywanej tej legendy i tego symbolu wieloaspektowo, w wielu wymiarach, prawda? Stworzono taką wizję postaci Gagarina, by każdy od najniższych nizin społecznych w Związku Sowieckim, aż po szczyty władzy, mógł coś z tej postaci przypisać sobie albo utożsamiać się z sobą. Eksploatowano jego osobę pod wieloma względami na wszystkie możliwe sposoby. Dziś też obchodzone jest coroczne święto, Noc Jurija. No, taka osobliwa data, osobliwe święto obchodzone nie tylko w Stanach Zjednoczonych, jak się okazuje. A przypomnę, dziś o tym mówiliśmy, w 60. rocznicę pierwszego w historii lotu w przestrzeń kosmiczną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Zrobimy trochę na złość. zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do ciebie przyjdzie. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Boisz się, że będziesz sam, radę ci dam. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. Dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Słyszę piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zakręcają. Tak, po starej znajomości pani Aleksandra napisała trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Tak, jest kaloryczna, ale jeszcze nikomu nie zaszkodziła i zawsze jest obok mnie. Tak sobie myślałem, dobra audycja albo muzyka. I o niej, tą bohaterce dzisiejszego dnia, jeszcze będziemy mówić. I nie tylko o powieści, bo jak wiemy, od pół roku działa nowy literacki projekt Polskiego Radia, Radiobook. I co poniedziałek za darmo udostępniane są w internecie nowe dzieła i literatury polskiej i światowej, ale w formie dźwiękowej. Te mistrzowskie interpretacje utworów od lat zresztą są nagrywane w studiach Polskiego Radia. Dziś kolejna premiera i o niej powiemy po 13.30. Polecamy Państwa obecność. A jeśli chodzi o lekturę naszą codzienną, tak właśnie, to już za kilka minut kolejny fragment naszej codziennej lektury podczas, no nazwijmy to, naszych zdalnych spotkań radiowych z językiem polskim, z literaturą i z fantastycznymi momentami literatury właśnie czytanej w formie dźwiękowej w trójce. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko. Podmuch co czytasz komentarze sfrustrowanych miernów. Niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Za 16 minut południe. Odpocznijmy przy lekturze. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Dziennik Marii. Nazajutrz po pogrzebie powiedziałam wszystko Irenie, która była u Perenów. Z początku nie zrozumiała i bez słowa pozwoliła mi odejść, ale później podobno płakała i wołała, że chce nas zobaczyć. Bardzo płakała w domu. Potem poszła do swoich małych przyjaciół, żeby zapomnieć. Nie pytała o żadne szczegóły i bała się z początku mówić o ojcu. Niespokojnie, szeroko rozwartymi oczami patrzała na czarne ubrania, które mi przyniesiono. Teraz wydaje się już nie myśleć o tym. Przyjechał Józef i Bronka. Są bardzo dobrzy. Irena bawi się z wujem i ze stryjem. Ewa, która podczas wszystkiego, co się działo, dreptała po domu z nieświadomą wesołością, bawi się i śmieje. Wszyscy rozmawiają. A ja widzę Piotra. Piotra na łożu śmierci. Rano w niedzielę, która nastąpiła po twojej śmierci, Piotrze, poszłam po raz pierwszy do laboratorium z Jakubem. Próbowałam zrobić pomiary do krzywej, w której każde z nas zaznaczyło po parę punktów, ale uczułam, że nie mogę. Na ulicy chodzę jak zahipnotyzowana, nie dbając o nic. Nie zabiję się, nawet nie pragnę popełnić samobójstwa. Czy jednak pomiędzy tymi wszystkimi pojazdami nie znajdzie się ani jeden, który by mi pozwolił podzielić los mego ukochanego? Doktor Curie, Jakub i rodzeństwo Marii z przerażeniem patrzą na ten sztywny, zimny i zastraszająco spokojny automat, jakim się stała ta kobieta. Nawet widok dzieci nie budzi w niej żadnych żywszych uczuć. Wydaje się chwilami, że chociaż nie poszła w śmierć za mężem, nie przebywa jednak też pomiędzy żyjącymi. Lecz żywi troszczą się o tę przyszłość, w którą ona wierzyć, o której myśleć przestała. Po zgonie Piotra Curie powstało wiele ważnych zagadnień. Co się stanie z jego pracą, nagle przerwaną? Z jego katedrą w Sorbonie. Kto zaopiekuje się jego żoną i córkami? Jej bliscy zastanawiają się nad tym. Słuchają propozycji przedstawicieli ministerstwa i uniwersytetu, którzy przychodzą do domu przy bulwarze Kellermana. Nazajutrz po pogrzebie rząd oficjalnie zaproponował stałą pensję dla wdowy i sierot po Piotrze Curie. Jakub zawiadomił o tym Marię, która kategorycznie odmówiła. Nie przyjmę żadnej pensji, rzekła. Jestem dość młoda na to, by zapracować na siebie i na dzieci. Po raz pierwszy wtedy zabrzmiało w jej głosie echo zwykłej, niespożytej energii. Pertraktacje toczą się nadal. Uniwersytet jest skłonny zatrzymać panią Curie w gronie swych pracowników, ale na jakim stanowisku? I w jakim laboratorium? Czyż można kazać tej genialnej kobiecie słuchać czyichś poleceń? Gdzie zresztą szukać człowieka, który byłby zdolny zastąpić Piotra Curie w laboratorium i na sali wykładowej? Maria, gdy ją pytają, jakie są jej życzenia, odpowiada, że nie wie, że nie jest w stanie zastanawiać się nad tym. Bronka, Jakub Curie i najserdeczniejszy przyjaciel Piotra, Georges Gouy, czują, że to oni muszą zdecydować za nią i za nią podjąć inicjatywę. W rozmowie z dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego panowie Curie i Gouy wyrażają przekonanie, że Maria jest jedynym we Francji fizykiem, który może prowadzić dalej prace rozpoczęte wraz z Piotrem, że tylko ona jedna może objąć po nim katedrę i laboratorium, że wobec tego trzeba, zrywając z tradycją i zwyczajami, mianować panią Curie profesorem Sorbony. Dzięki żywym naleganiom Marcelena Berthelot, Paula Appella i prorektora Liarda władze decydują się na ten piękny i szlachetny gest. Dnia 13 maja roku 1906 Rada Wydziałowa postanawia jednomyślnie utrzymać katedrę stworzoną dla Piotra Curie i powierzyć ją Marii w charakterze prowadzącej wykłady zlecone z pensją 10 tysięcy franków rocznie. Po raz pierwszy w dziejach Francji kobieta otrzymuje stanowisko w szkolnictwie akademickim. Maria wysłuchała tej wieści z roztargnieniem, prawie obojętnie. A na słowa doktora Curie, który jej tłumaczył, że nie powinna się cofać przed tą ciężką misją, odrzekła jednym tylko wyrazem – spróbuję. Zdanie, niegdyś wypowiedziane przez Piotra, zdanie, które brzmiało jak rozkaz i jak testament, wskazało jej drogę postępowania. Cokolwiek się stanie, chociażby przyszło zostać jak ciało bez duszy, trzeba będzie pracować mimo wszystko. Dziennik Marii. Proponują mi spuściznę po tobie, Piotrze. Twoje wykłady i kierownictwo w twoim laboratorium przyjęłam. Nie wiem, czy zrobiłam dobrze, czy źle. Mówiłeś mi często, że chciałbyś, abym wykładała w Sorbonie. A ja chciałabym przynajmniej zrobić wysiłek dla dalszego prowadzenia naszej pracy. Czasami zdaje mi się, że w ten sposób jeszcze mi jakoś najłatwiej będzie żyć. Czasem znów myślę, że szaleństwem jest podjąć się tego. 7 maja roku 1906. Mój Piotrze, myślę o tobie bez przerwy, aż pęka mi głowa i mąci się rozum. Nie mogę pojąć, że przyjdzie mi teraz żyć, nie widząc ciebie, nie uśmiechając się do mego miłego towarzysza. Od 2 dni drzewa mają liście i ogród pięknie wygląda. Dziś rano patrzyłam w nim na dzieci. Myślałam, że wydałyby ci się ładne i żebyś mnie był zawołał, aby pokazać mi kwitące barwinki i narcyzy. Wczoraj na cmentarzu nie mogłam zrozumieć słów Piotr Curie wyrytych w kamieniu. Bolało mnie piękno wsi i zakryłam twarz welonem, żeby na wszystko patrzeć przez krepę. 11 maja. Piotrze, wstałam po nocy dość dobrze przespanej, stosunkowo spokojnej. To było zaledwie kwadrans temu, a teraz oto znowu chciałabym wyć jak dzikie zwierzę. 14 maja. Piotrze, Piotrusiu. Chciałabym ci powiedzieć, że zakwitł złoty deszcz, a glicynie, głuk i kosaćce zaczynają kwitnąć. Cieszyłbyś się z tego. Chcę ci powiedzieć także, że dostałam nominację na twoją katedrę i że się znaleźli głupcy, którzy mi tego winszowali. Chcę ci powiedzieć, że już nie kocham ani słońca, ani kwiatów. Ich widok sprawia mi ból. Czuję się lepiej, kiedy jest pochmurnie, jak w dzień twojej śmierci. I jeśli nie nienawidzę pięknej pogody, to tylko dlatego, że dzieciom jest ona potrzebna. 22 maja. Całymi dniami pracuję w laboratorium. To jedyne, co mogę robić. Jest mi tam lepiej niż gdziekolwiek. Nie wiem, co by mi mogło sprawić radość osobistą, prócz może naukowej pracy, chociaż i to nie. Bo gdyby mi się powiodło, nie mogłabym znieść myśli, że ty o tym nie wiesz. 10 czerwca. Wszystko jest ponure. Codzienne troski nie pozwalają mi nawet spokojnie myśleć o Piotrze. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Za 9 minut w południe serwis Trójki, a po słowie czytanym teraz czas na ucztę muzyczną. Never cared for what they do.